swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 kwietnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do 18 kwietnia rząd przedłużył obowiązujące obostrzenia sanitarne. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 638 osób. Wypadek w kopalni miedzi Rudna, zginął 51-letni górnik. Obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne zostaną przedłużone o ponad tydzień, do 18 kwietnia. Ogłosił to po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencję szefa resortu zdrowia obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie jeszcze zmiany zapowiedział minister Niedzielski? Szef resortu zdrowia mówił o tym, czego możemy spodziewać się po 18 kwietnia. Chodzi oczywiście o ewentualne luzowanie obecnych zasad sanitarnych. Rząd w pierwszej kolejności będzie chciał przywrócić naukę w klasach 1-3, a także otworzyć zamknięte obecnie żłobki i przedszkola. Jest jednak jeden bardzo ważny warunek. Musi utrzymać się tendencja spadkowa w dziennej liczbie zachorowań, także z uwzględnieniem danych z Wielkanocy. Skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu i wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy nie daj Boże złapie drugi oddech. Dlatego musimy w tym najbliższym czasie, w tym tygodniu, ale również w tygodniu przyszłym, dokładnie przyglądać się sytuacji. Szef resortu zdrowia mówił także o majówce, do której zostały jeszcze 3 tygodnie. To, jak mówił minister Niedzielski, sporo czasu, ale już dziś warto sobie uzmysłowić, że nie będzie to taki czas wolny, jaki pamiętamy sprzed pandemii, i na pewno będą jakieś obostrzenia, mówił minister. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Minionej doby potwierdzono 14 910 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 638 osób, a wyzdrowiało ponad 18 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie mazowieckim i śląskim. Ozdrowieńcy rekordziści oddali 10 razy osocze w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Wciąż jednak jest za mało substancji, która pomaga w leczeniu najciężej chorych na COVID-19. Pan Maciej ciężko przeszedł chorobę, teraz osocze oddaje 7 raz. Mówiono mi, że 3 to jest taki standard, niektórzy mogą 4, ale to wszystko zależy od organizmu. Wiem też, że jak się organizmowi coś zabiera, to organizm sobie to doprodukowuje. Nie spodziewałem się, że będzie to tak długo, ale dla mnie tylko na plus, bo przynajmniej wiem, że na chwilę obecną mam tyle odporności, że jestem bezpieczny, że tak powiem, w codziennym życiu. Małgorzata Gradziuk z Centrum Krwiodawstwa w Słupsku wyjaśnia, że ilość przeciwciał i możliwość oddawania osocza przez ozdrowieńców to sprawa indywidualna. Mamy takich dawców, którzy regularnie oddają co tydzień, nawet co tydzień można oddawać osocze. Nie jest to tak jak przy zwykłym osoczu, że co 2 tygodnie. Tutaj w przypadku ozdrowieńców możemy oddawać co tydzień, także nawet są osoby, które oddały 10 razy. Średnio dziennie w Słupsku osocze oddaje kilka osób, potrzeba go jednak znacznie więcej. 51-letni górnik zginął w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Do wypadku doszło podczas robót strzałowych, mówi Sylwia Jurgiel z biura prasowego KGHM. Zginął 51-letni mężczyzna, pracownik oddziału S1 kopalni. Mimo przeprowadzonej przez ratowników i lekarzy akcji reanimacyjnej nie udało się uratować mężczyzny. Górnik, który zginął tragicznie, był mieszkańcem Polkowic, osierocił 3 dzieci i pracował w ZG Rudna od 2004 roku. Powołano komisję, która ma wyjaśnić okoliczności wypadku. We wszystkich oddziałach KGHM wprowadzono 3-dniową żałobę. 10 lat więzienia grozi podejrzanemu o podpalenie piwnicy w jednym z bloków w centrum Białegostoku. Nikomu nic się nie stało, ale z budynku ewakuowano 40 osób. Do zdarzenia doszło w niedzielę wielkanocną, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Policjanci ustalili, że chwilę przed wybuchem tego pożaru z piwnicy wybiegł młody mężczyzna. Jak poinformowali policjantów świadkowie, ten mężczyzna mieszkał kiedyś w tym budynku. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania i ostatecznie zatrzymali 19-latka. Mężczyzna miał nadpalone ubrania i czuć było od niego dymem. Badania alkomatem wykazało, że w jego organizmie było blisko 2 promile alkoholu. 19-latek usłyszał zarzut spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, trafił na 3 miesiące do aresztu. Był znany policji, zatrzymywano go m.in. za awanturowanie się i nieprzestrzeganie ograniczeń sanitarnych. 19-latek udostępniał w internecie

Wiosna. Żarciki się pana redaktora trzymają. No bardzo dziękuję za korespondencję. Jakoś wspieramy się na duchu. Tak proponowałem delikatnie właśnie, jak przed chwileczką właśnie w tym nagraniu. No ale państwo proponują, żeby jednak mocniej dołożyć troszeczkę do pieca. Bardzo proszę. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl 71335 zarówno mailowo, jak i smsowo. Kontakt z nami na dwa sposoby. Polecamy się, a za chwilę trójkowy felieton. Yeah. 22,5 minuty po godzinie 12, a zatem już czas. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler, jakieś wyliczenia widzę. Plan, 3000 piosenek, większość dobrych i bardzo dobrych. Gdyby zacząć pisać dziś, to ile czasu potrzeba, by dobić do tych 3000? Pomyślmy, jakby pisać codziennie dobrą albo bardzo dobrą piosenkę, to jakieś 8 lat. Jak co drugi dzień 16, co trzeci 24, jak co czwarty to 32, a jakby tak 6 świetnych piosenek pisać na miesiąc, to jakieś 40 lat. Jakby do tego dorzucić nagranie tak około 60 albumów, trochę występów w filmach, bo to zawsze się jakoś dobrze łączy. Wiadomo, tysiące koncertów, no to wychodzi, że przez jakieś 60-70 lat tydzień w tydzień mamy zaplanowany, więc należy zaczynać tak jakoś około 5 roku życia. Dobrze liczę? Proszę Państwa, jest na świecie taka poukładana osóbka. Do tego, co wymieniłam w jej wypadku, należy jeszcze dodać 55 lat małżeństwa i nie jako sumę lat z kilku małżeństw, tylko jedno małżeństwo z tym samym człowiekiem. Kilka nominacji do Oscara za piosenki, nagrodę Grammy, kilka napisanych książek, programy telewizyjne, własne biznesy rozrywkowe, działalność filantropijna, Amerykanka z krwi i kości, odznaczona amerykańskim narodowym medalem sztuki o niebywałej inteligencji, talencie muzycznym i najwyraźniej logistycznym. Mało kto jak ona potrafi bawić się stereotypem związanym z wyglądem. Dolly Parton, tak proszę Państwa, ona zaczynała jako maluszek w chórze kościelnym wraz z rodziną, a było ich trochę, bo Dolly Parton miała 11 rodzeństwa, a w wieku 13 lat nagrała pierwsze utwory. W tym, żeby szła po swoje i po swojemu, wspierali ją przez lata mądrzy ludzie, w tym m.in. Johnny Cash. Napisała bardzo wiele hitów, nie tylko dla siebie. Potrafiła powiedzieć nie, na przykład Elvisowi Presleyowi, kiedy chciał od niej odkupić prawa do utworu I Will Always Love You. I całe szczęście, bo mało prawdopodobne, by potem Whitney Houston miała okazję go zaśpiewać. W Stanach Zjednoczonych jest nie tylko sławna, ale też traktowana z ogromnym szacunkiem. W 2019 roku przyznano jej nagrodę osobowości Music Cares. I z tej okazji znani muzycy country zagrali dla niej koncert, który od dzisiaj możecie Państwo oglądać na jednej z dużych platform, a jeśli nawet tłum przystojnych kowbojów czy kowbojek nie jest w stanie przekonać Państwa do tuptania nogą w rytm muzyki country, to nic na siłę. Proponuję wieczór z dobrym filmem z końca lat 80. Stalowe Magnolie. Tak, tam gra Dolly Parton, a film zdobył 2 Złote Globy i 1 Oscara. I to nie za muzykę, tylko za grę Julie Roberts i Sally Field. Dobrej filmowo-muzycznej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No, wydaje mi się, że takie propozycje od Kasi, jak znalazł na taki, a nie inny rodzaj pogody za oknami tej wiosennej w wymiarze jesiennym. No to co? Film czy koncert? Film czy koncert? Zdecydowanie to. A wypadło u mnie na koncert country. A u Państwa? Wybacz, proszę, lecz nie ma.

jego teksty. Tak naprawdę jest to kompendium wiedzy dla początkujących fanów Klęczona, ale też coś, co może ucieszyć tych, którzy już od dawna go znają i kochają, ponieważ jest tam też Radio Klęczon, w którym wszystkie te utwory będą grane praktycznie na okrągło. Więc każdy znajdzie tam coś dla siebie i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby odświeżyć sobie pamięć o tym artyście albo poznać go, jeżeli ktoś do tej pory nie miał takiej szansy. Gdzieś pozostał opis dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej. Historia sprawiła nam pewną niespodziankę i połączyła ponownie postaci Krzysztofa Krawczyka i Krzysztofa Klęczona datą kwietniową 2021 roku. 40. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona 7 kwietnia i śmierć Krzysztofa Krawczyka 5 kwietnia. Dlaczego mówię o tym, że historia połączyła te dwie postacie? Dlatego, że w fatalnej nocy, podczas której doszło do wypadku samochodowego w lutym 1981 roku po koncercie w Chicago, prawdopodobnie Krzysztof Krawczyk był ostatnią osobą, która rozmawiała poza żoną z Krzysztofem Klęczonem. Muzycznie przygotowaliśmy dla Państwa dwa serwisy. Jeden z nich poświęcony twórczości Krzysztofa Klęczona, jego piosenkom autorskim, jego działalności w zespołach Niebiesko-Czarni, w Czerwonych Gitarach, w Trzech Koronach. A z kolei, jeżeli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, przygotowaliśmy antologię piosenek, które śpiewał z Trubadurami, który śpiewał z zespołem, który w latach 60. zafunkcjonował krótko, czyli zespołem Izomorf 67. No i później ogromna dyskografia, ogromna biblioteka piosenek, które śpiewał przez 6 dekad, zaskakując nas zarówno od strony interpretacyjnej, jak i od strony repertuaru, po który sięgał. Postaci Krzysztofa Klęczona i Krzysztofa Krawczyka łączy również epizod amerykański. W związku z tym nie zabraknie amerykańskich inspiracji w przypadku Krzysztofa Krawczyka, jego płyt nagrywanych w Stanach, płyt country, a z kolei w przypadku Krzysztofa Klęczona, tej jedynej płyty, którą nagrał w Ameryce, czyli płyty The Show Never Ends. No i nie zabraknie również akcentów charakterystycznych i związanych z polskim radiem. Będziemy mogli posłuchać m.in. utworów zarejestrowanych w studio Polskiego Radia, w studio Trójki, przed oficjalnym nagraniem pierwszej płyty Czerwony Gitar. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary. Los okrutnie ze mnie drwił, mojej wiary nie odebrał mi. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000 skali kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś. Muzycznymi propozycjami w pewien piękny sposób łączący dwóch wielkich Krzysztofów zainteresował się i mam nadzieję Państwa również Wojciech Dorosz. O nowych projektach Polskiego Radia mówili Piotr Wawrowski z Informacyjnej Agencji Radiowej oraz Krzysztof Czaja z portalu polskieradio24.pl. No nie może być inaczej. W naszej audycji zatem czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi, przypomina Ciebie mi. Sia la la la la. tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Ramach fel, plaża nóg, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Płynął czas, letni czas, aż wakacje szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Nie tylko tego nagrania można wysłuchać na antenie internetowego radia Klęczon, właśnie uruchomionego dziś w 40. rocznicę śmierci artysty. Polecamy Państwu serdecznie, że to taki piękny, filmowy opis. Można zamknąć oczy i się rozmarzyć i powspominać. To już za chwilę zabierzemy Państwa do kina. Thank you. super, że mamy wybór. Pytałem jakiś czas temu państwa, czy koncert, czy film. Pani Aneta odpowiadła, że jej akurat wypadło na film. Mam nadzieję, że wypadnie na taki, jak polecaliśmy, że będzie to naprawdę pozycja wartościowa. 13 minut pozostało do godziny 13. O, proszę bardzo. Fajny film. A podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym niektóre z festiwali odbędą się w innych niż zwykle terminach. Przeniesiony z grudnia na czerwiec Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka w Białymstoku sam powalczy w tym roku o prestiżową nagrodę, a z Maksem Piłosiewiczem z grona organizatorów festiwalu rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka słynie z tego, że przyznaje przede wszystkim młodym twórcom co roku sporo nagród. No a tutaj się okazuje, że w tym roku to wy, organizatorzy, macie szansę na nagrodę. To chyba dosyć niezwykła sytuacja. Tak, co roku zapraszamy do współpracy przy Żubrowce młodych, utalentowanych animatorów i powierzamy im festiwalowe intro, taki trailer festiwalu. Współpracowaliśmy już z między innymi Alu Nunu Leszyńską, z Michałem i Jakubem Sochą, z duetem Kijek Adamski. A w tym roku pandemicznym zaprosiliśmy do współpracy słowackiego animatora Dawida Sztumpfa, którego filmy wcześniej pokazywaliśmy na naszym festiwalu. Czyli to właśnie Dawid Sztumpf wam w tym roku zrealizował ten zwiastun festiwalowy, tak? Tak. Zrealizował zwiastun festiwalowy, który możecie państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz naszym kanale YouTube, ale co najważniejsze, film Dawida, film Intro Żubrowki, został nominowany w największym, najważniejszym festiwalu animacji na świecie, czyli na festiwalu Annecy. We Francji, no to tylko pogratulować, bo dodajmy, to jest rzeczywiście bardzo ważny i bardzo prestiżowy festiwal dla wszystkich twórców animacji. Zgadza się. I też bardzo się cieszymy, że poza filmem Dawida jest też 6 innych polskich filmów w programie festiwalu, więc też jest z czego się cieszyć. Powiedz, jak długo w takim razie trwa ten zwiastun Żubrowki? To jest 30 sekund. Tylko 30 sekund i z szansą na nagrodę na prestiżowym festiwalu. Zgadza się. Kiedy rozstrzygnięcie? Rozstrzygnięcie festiwalu będzie już po Żubrowce, dokładnie tydzień po, czyli 19 czerwca. W tym roku przenieśliśmy festiwal z wiadomych przyczyn na termin letni i w dniach 9-13 czerwca widzimy się w Białymstoku. Mamy nadzieję, że widzimy się w tradycyjnej formule, tak? W tradycyjnej formule, ale również przygotowujemy się na wariant awaryjny oraz przygotowujemy edycję online. Ja wiem, że to w radiu jest bardzo trudne, ale gdybyś miał w kilku słowach opowiedzieć, jakie obrazy czy jakie symbole, związane oczywiście też z festiwalem, zawiera ten zwiastun zrealizowany przez słowackiego animatora Dawida Sztumpfa, to co byś powiedział? Powiedziałbym to, że film zawiera w pięknej, abstrakcyjnej formie to, co wszyscy musieliśmy się mierzyć przez ostatni czas, przez ostatnie miesiące, siedząc w domach, i zawiera zarówno odrobinę frustracji, bardzo dużo humoru, odrobinę abstrakcji z tej całej sytuacji oraz ekrany, w których oglądaliśmy filmy. Wierzymy, że teraz będziemy oglądać filmy na dużym ekranie, w kinie, tak jak filmy należy oglądać. A znalazły się jakieś osłownie związane z Żubrowką czy z Białymstokiem akcenty? No przede wszystkim Żubr. No tego nie mogło zabraknąć. Tego nie mogło zabraknąć. Żubr zawsze z nami. Podlasie głęboko w sercu. I tego się trzymajmy. Z Maksem Piłosiewiczem z Białostockiego Festiwalu Żubrowka rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość karmi krew jak tsunami uruchamia.